begin van zaterdag 20 januari. Annette Schut met het NOS-journaal. In de Duitse stad Hamburg is een demonstratie beëindigd. Die was gericht tegen de rechtsradicale AfD en neonazies. Het werd volgens de politie te druk. Hulpdiensten zouden mensen die flauw vielen niet meer hebben kunnen bereiken. Volgens de politie liepen 50.000 mensen mee. De organisatie spreekt van 80.000. Aanleiding voor het protest was een plan van onder andere de AfD om miljoenen mensen het land uit te zetten. 5 middelbare scholen sluiten de deuren omdat het onderwijs onder de maat is. Het gaat om 5 van de 8 vestigingen van de landelijke onderwijsinstelling Scholen voor Persoonlijk Voortgezet Onderwijs. Eerder had de inspectie al geoordeeld dat er sprake is van financieel wanbeheer. 2 van de scholen werden door de inspectie gedwongen de deuren te sluiten. Het gaat om de vestigingen in Utrecht en Capelle. De andere locaties kozen zelf voor sluiting. De Amerikaanse acteur Alec Baldwin is aangeklaagd voor doodslag vanwege het schietincident. Daarbij kwam 3 jaar geleden een cameravrouw om het leven. Eerder zei de aanklager dat de acteur niet vervolgd zou worden. Maar nu is er nieuw bewijs. Dat gaat over de revolver waarmee Baldwin heeft geschoten. Uit de nieuwe analyse blijkt dat de acteur actief de trekker moet hebben overgehaald. Anders zou de kogel niet zijn afgevuurd. Baldwin ontkent. Excelsior heeft een einde gemaakt aan een slechte reeks in de Eredivisie door te winnen van Heerenveen. Het werd 3-0 in Rotterdam. Na 10 wedstrijden zonder zegen kon Excelsior zo voor het eerst sinds 1 oktober weer 3 punten bijschrijven en sprong daarmee 6 plaatsen omhoog. In de eerste divisie is koploper Willem II tegen puntenverlies aangelopen. De ploeg uit Tilburg speelde in eigen huis met 1-1 gelijk tegen Jong Ajax. Het weer, overwegend helder met soms wat bewolking. In het binnenland vriest het licht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur dalen tot -5. In het hele land kans op gladheid. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vanavond was als kind dol op geschiedenis. Tot ze in een les over de oudheid over Sparta hoorde. De stadstaat die bekend stond om zijn keiharde opvoeding. Een raad van wijzen oordeelde daarover de pasgeborene. Zag het kind er goed uit, dan mocht het blijven leven. Had het kind een gebrek, hoe klein ook, dan werd het van de berg gegooid. Een enorme shock voor mijn gast, die zelf is geboren met een kortere rechterarm. Ondanks de nachtmerries die ze kreeg door het verhaal over de Spartaanse kinderen, of misschien juist wel daarom, werd ze historicus en kwam ze tot de ontdekking dat dit verhaal waarschijnlijk maar een mythe is. Anaïs van Ertvelde is schrijver, podcastmaker, columnist en historicus dus. Ze promoveert binnenkort aan de Universiteit van Leiden en is docent aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Ze schreef al eerder het boek Vuile Lakens over seksualiteit naar de gelijknamige podcastserie die ze samen met Helene de Bruyne maakte. En nu is er een nieuwe publicatie, Handicap. Een boek dat je keihard wakker schudt over iets waar we maar al te makkelijk aan voorbij gaan. Want natuurlijk vinden we dat alle stations en cafés toegankelijk moeten zijn. En dat mensen met een beperking net zoveel rechten en kansen moeten hebben als ieder ander. Maar hoe staan we echt tegenover mensen met een handicap? Hoe inclusief zijn we werkelijk als samenleving? En welke angst boezemt die lichamelijke diversiteit ons nog altijd in? Anaïs van Ertvelde werd geboren in Antwerpen in 1988. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Wat een boek. Het kwam echt aan als een klap voor de kop. Een manifest. Ik ben blij om dat te horen, want ik vond het heel spannend tijdens het schrijven. Of dit boek ook wel zou binnenkomen bij mensen zonder beperking. En het was een hele evenwichtsoefening voor mij. Ik wilde heel graag schrijven specifiek voor mensen met een beperking. Mm-hmm. Ik wilde hen tot mijn publiek maken, omdat het gewoon heel weinig gebeurt dat er specifiek voor mensen met een beperking geschreven wordt. En de meeste cultuurproducten over beperking zijn bedoeld voor mensen zonder beperking. Ja. Die moeten daar dan iets uit leren. Maar ik wou tegelijkertijd ook heel graag schrijven voor mensen zonder beperking. En ik zat een beetje met de angst dat mensen zonder beperking zoiets zouden hebben, want dat is hier de ver van mijn bedshow. Handicap, ik heb het zelf niet, dus moet ik daar dan een boek over leven? Kan dat iets over mij zeggen? Kan dat iets over mijn leven zeggen? Ja, enorm zegt het iets over mij en mijn leven. Namelijk Natuurlijk ben ik welwillend en goedbedoelend, maar ik leef er helemaal langsheen. Ja? Ja, omdat ik geen idee heb. Wat jij beschrijft is zo intens en zo... Laten we het gewoon over het boek hebben. Dan kunnen we hierna nog terugkomen op wat mij raakte in het boek. Eerst, jij zegt gehandicapt. Ik had geleerd dat ik juist moest zeggen mensen met een beperking. Ja, dat klopt. En ik wil je dat ook zeker niet afleren. Zo de meest gangbare, neutrale manier om mensen met een beperking te omschrijven is die term. We gebruiken daarin wat dat ze person first language noemen. Namelijk, je benoemt eerste persoon en dan geef je het kenmerk, namelijk met een beperking. Ja. Want op die manier verwijs je naar een persoon met een beperking op een manier dat die handicap niet centraal staat, maar er gewoon een deel uitmaakt van wat voor de rest de identiteit is van iemand met een beperking. Maar veel activisten, waaronder ikzelf ook wel, houden toch ook nog van die identity first language, waarbij we toch gehandicapt als eerste zetten, omdat we dat als trots deel van onze identiteit willen uitdragen. En mensen hebben heel vaak de vraag van, goh, wat moet ik dan eigenlijk zeggen? Ik denk dat zo in een neutrale beleidscontext bijvoorbeeld een persoon met een beperking perfect is. Maar wat dat je tegen iemand persoonlijk zegt, ja, dat vraag je denk ik altijd het beste. En ik hou wel van gehandicapt, omdat het woord handicap meer dan beperking ook verwijst naar het sociale element dat in een beperking zit. Een beperking is niet iets dat zich beperkt tot je lichaam. Het is niet iets individueels, niet iets dat zich beperkt tot je psyche of tot je verstand. Het is ook iets dat ontstaat in wisselwerking met de samenwerking. En als je naar die historische evolutie gaat kijken, dan merk je dat het woord handicap daar meer naar verwijst dan het woord beperking. Ja, en het is dus eigenlijk, gehandicapt zijn is een soort geuzennaam als jij dat gebruikt. Ja, ik gebruik ook heel vaak het woord crip, wat de Engelse term is, een beetje vergelijkbaar met het woord queer, dat ook een opgang maakt. En dat is eigenlijk in de jaren 70 en jaren 80 ontstaan in het handicapsactivisme in de VS en in het Verenigd Koninkrijk. Maar eigenlijk ook bijvoorbeeld in Duitsland. Daar had je toen de kruppelgroepen, de krups noemden die zich. Ja. En dat verwijst naar het woord kreupelen, wat vaak als scheldwoord gebruikt werd tegen mensen met een beperking. En op een bepaald moment zijn mensen zich die naam eigen gaan maken en gaan zeggen van, goh, ja, net zoals je met queer hebt gedaan, je kunt mij niet meer raken, je kunt dat niet meer als scheldwoord gebruiken als ik het zelf al mij toe-eigen. Zo is dat met het woord krip ook gebruikt. Ik zou zeggen tegen de luisteraars, ga nu niet iedere persoon met een beperking... Ik denk toch niet dat dat gewaardeerd wordt. Als crip-aansprekers zijn ook mensen die helemaal niet zo blij zijn met die termen, zich daar niet door gerepresenteerd voelen. Maar ik vind het zelf eigenlijk wel een fijn woord, omdat het ook heel erg gaat over handicap als een politieke identiteit. Ja, en dat was een van de dingen die me heel erg wakker schudde in het boek. Jij zegt, er is weinig representatie. Hè? Je komt in normale literatuur, films, kom je weinig gehandicapte personen tegen of mensen met een beperking. En als het zo is, dan zijn het een soort persoonlijke getuigenissen. Mm. Een verhaal over die ene persoon met die ene handicap en hoe sterk die was en hoe die zich daarboven zijn situatie uitvocht. En dat is niet echt handig, zeg jij. Nee, en dat is wel... Ook waar ik heel bang voor was in het schrijven van een boek, dat er ook wel heel veel persoonlijke elementen bevatte, dat ik mij daar zelf ook in zou vastrijden. Dat ik ook tot dat hyperpersoonlijke, hyperindividuele verhaal van de gehandicapte eenling, waar dan mensen zonder beperking naar kunnen gaan kijken of naar kunnen lezen en dan ontdekken van hoe anders leef jij wel niet dan ik. Ik had heel veel schrik dat ik ook in dat straatje zou belanden. En ik heb het gevoel dat dergelijke verhalen ons ervan weerhouden om handicap net als een politieke conditie te zien. We blijven daardoor handicap steeds inderdaad als zo'n hyperindividueel iets. Van een eenling maakt iets uitzonderlijks mee en dat kan dan wel mooi of interessant of inspirerend zijn. Maar het zegt alleen maar iets over een eenling. Het zegt niets over hoe wij de samenleving inrichten, bijvoorbeeld. En ik wou in het boek die evenwichtsoefening maken van zo het heel persoonlijke te koppelen aan het politieke. Want ik denk dat dat inzichtelijk is om met mij mee te komen, om te zien en te voelen hoe ik de wereld beleef, om met mij mee te kijken vanuit die heel persoonlijke bril. Niet naar mij te kijken, maar met mij mee te kijken naar de wereld. En tegelijkertijd die stap te maken naar, goh, maar dit is veel overstijgender dan alleen een persoonlijk verhaal. Hoe dat we naar handicap kijken, zegt over heel veel dingen iets. Hoe we naar ons lichaam kijken, hoe we naar politiek kijken, hoe we naar burgerschap kijken, hoe we naar ouderschap kijken. Ja, en dat was grappig, want in het begin benoem je dat, hè, in je boek van, ik wil het niet hebben over de individuele persoonlijke getuigenissen of verhalen over. Ik wil het hebben over de politiek. En ik dacht, Ja, sorry dat ik zo onwetend ben, maar ik dacht echt politiek. En jij maakt dat heel goed duidelijk, dat een handicap eigenlijk pas een handicap is als je het in een sociale context ziet. Ja, ik heb ook altijd over mezelf gezegd van mocht ik op een onbewoond eiland geboren zijn, ik had waarschijnlijk nooit geweten dat ik een beperking had. Omdat mijn lichaam zo vanzelfsprekend mijn lichaam is en zo volmaakt voelt voor mij, dat ik nooit, denk ik, de ingeving gehad zou hebben van god, er klopt hier iets niet of er ontbreekt hier iets. En dat ontstaat pas in wisselwerking met de samenleving. Ik beschrijf in het boek ook zo twee foto's. Allee, het ene is een filmpje, het andere is een foto in het hoofdstuk over representatie. En op dat filmpje ben ik een jaar of 5, 6, denk ik, zoiets. En dan zie je nog hoe vanzelfsprekend ik met die handicap omga. Die is nog heel doorleefd. Ik loop door de kamer, ik ben met mijn hand aan het zwieren en aan het zwaaien. Ik steek die heel vaak in de lucht. Dat is echt zo'n soort doorleefd onderdeel van mezelf. En dan is er een foto waarop ik een jaar of 12, 13 ben. En wat ik zo al heel erg aan het uitproberen ben, van ja, wat is het dan om vrouw te zijn of zo? Ik sta er zo met een kort bolote buiktopje op en met een sigaret in mijn hand. En ik probeer een soort sexy pose aan te nemen die ik waarschijnlijk van de Spice Girls had afgelezen in die tijd. En die hand hangt er opeens bij. Dan merk ik van, goh, als ik een sexy pose aanneem, dan wist ik duidelijk niet wat ik moest doen met die arm. Die arm paste niet in die sexy pose. En je voelt ook hoe minder doorleefd en doorvoeld die arm eigenlijk is. En ergens tussen dat eerste filmpje op mijn 5-6 en die latere foto op mijn 12-13 ben ik dus die blik van de samenleving beginnen internaliseren. Ik denk dat dat zo'n death by a thousand paper cuts is. Ik kan niet naar één groot voorval verwijzen daarin, maar heel langzaam begin je die blik van de samenleving te internaliseren en begin je te ontdekken van, goh, mijn belichaming is niet zo vanzelfsprekend en ik heb daar misschien niet zoveel problemen mee, maar de buitenwereld vertelt daar ontzettend veel verhalen over die allemaal bij mij gelegd worden. Ja, de enorme projectie van de buitenwereld op jou. Ja, nadien dacht ik, dat is eigenlijk een mooie zin die ik in het boek had kunnen zetten, maar die is er niet meer ingeraakt. Dus bij deze dan. Mijn ervaring heel erg, ook in dat hoofdstuk over die representatie, is er een van je nergens gereflecteerd zien, nergens een weerspiegeling vinden waarvan je denkt, goh, hier kan ik iets mee, hier zie ik mij ergens in gereflecteerd of hier kan ik mij misschien tegen afzetten. En voortdurend op jou geprojecteerd worden. Die dubbele ervaring van geen weerspiegeling vinden, maar wel voortdurend projectie van anderen die bij jou komen leggen wat jouw lichaam zou moeten betekenen. En zelf op zoek gaan naar, goh, wat is mijn verhaal? Welke betekenis kan ik dan aan dat lichaam geven? Dat wordt heel moeilijk in zo'n omgeving. En het boek is voor een stukje ook een beetje een weerslag van mijn zoektocht naar hoe kan ik betekenis geven en ook een soort een neerslag van alle plekken waar ik op zoek ben gegaan naar waar zijn dan andere verhalen waar ik mijn lichaam mee kan duiden. Ja, want jij zei daarnet het woord mijn hand. Mm-hmm. Jij hebt een kortere arm. Mm-hmm. Maar er zit voor jou wel een hand aan. Ja, eigenlijk van jongs af aan wordt er zo een soort framework van gemis op mijn lichaam geplaatst. Dus dat is hetgeen dat je het meeste aangeboden krijgt om je lichaam te interpreteren als jong kind met een beperking is, er mist iets aan jou. En dat wordt ook heel vaak zo omschreven. Dat is ook de gangbare manier om mijn beperking te omschrijven, is als ze mist een hand of ze mist een onderarm. En ja, ik had dat gevoel als kind dus helemaal niet. Ik kon eigenlijk helemaal niks met dat kader van gemis. Zeker omdat er ook altijd dan een soort kader van overcompensatie bij komt kijken. Want als je iets mist, dan moet je ergens extra wel goed je maken. Doen, extra ja? je best doen, want je mist al iets. En ook vaak een soort kader van normalisatie. Van wat moet je dan doen om toch tot de normaliteit te kunnen behoren? Daar kon ik eigenlijk niks mee. En het heeft me eigenlijk heel lang gekost om te realiseren van, maar ik mis ook echt geen hand. Dat is niet alleen maar een soort belichaamd gevoel. Ik heb ook eigenlijk een hand. Mijn twee handen voelen ook als mijn twee handen. Als ik mijn linkervingers beweeg, dan bewegen mijn rechtervingers mee. Dat heeft echt zo het gevoel van een hand in zich. En ik besefte in de loop van het boek ergens van, goh, mijn hand is eigenlijk hybride. Het gaat helemaal niet om een gemis. Het gaat over een soort hybride vorm tussen elleboog en hand. Ja, dat is een hele mooie omschrijving. Ja. En dan is het ook iets. Eigenlijk is het dan een aanwinst. Ja, en ik vertel in het boek ook over mijn fascinatie voor hybride wezens. Voor de zeemerminnen en de minotaurussen en de dryades. Ja. En dat is zo'n lijn die door het boek loopt. waarin ik nadenk over zo'n hybride belichamingen. Omdat ik daar mijzelf wel in weerspiegeld zag. Ja. Als kind had ik daar natuurlijk de woorden niet voor om dat als hybride belichamingen dan te benoemen. Maar ik voelde mij heel erg aangetrokken, bijvoorbeeld door de zeemeermin. Ik vertel ook over Ariel, de kleine zeemeermin. En hoe dat ik dat bijna als een soort handicapsmetafoor las als kind. Van, god, die zeemeermin kan in de zee eigenlijk perfect leven. Haar lichaam, haar belichaming is daar helemaal niet uitzonderlijk. Op het moment dat ze aan land komt, wordt haar belichaming moeilijk. Kan ze eigenlijk zich niet voortbewegen. Ja. En wordt ze ook niet aanvaard. Moet ze ook haar staart en haar stem opgeven. Maar moet je nagaan dat je dan met een zeemeermin identificeert als kind, omdat je eigenlijk niets krijgt aangeboden wat realistischer is. Nee. Misschien Peter van Heidi, die zat in een rolstoel. Dat is eigenlijk het enige wat ik me kan bedenken. Jij zegt, niets is eigenlijk op mij afgestemd. Hè? De maatschappij is, die heb ik niet zelf bedacht. Die is bedacht voor mensen met een niet-hybride hand. Verandert dat heel erg je denkkader? Ja, in de eerste plaats denk ik dat er een soort vanzelfsprekend tot de wereld behoren. Dat gevoel is mij, denk ik, vreemd. En dat gaat soms over de meest kleine details, die ook niet kwaadaardig bedoeld zijn per se. Maar ik kocht onlangs, heel belachelijk, ik kocht een nieuwe föhn. En dan moet ik nadenken van, hoe ga ik mijn haar föhnen? Want ik wil met mijn ene hand mijn krullen vastpakken, met mijn andere hand de föhn vastnemen. En hoe doe ik dat dan? Want een föhn is niet ontwikkeld om in mijn rechterhand te houden. En dan moet ik zelf beginnen nadenken en ga ik aan de slag met de rekelastieken en met knijpertjes. En dan verzin ik een constructie om toch met die föhn mijn haar te kunnen föhnen en mijn krullen er goed te laten uitkomen. En dat is ook wel heel schoon, want dat geeft je een soort zelfredzaamheid en een soort creativiteit. Die een andere mist in een dagdagelijkse omgeving. Maar langs de andere kant, vertelt het je ook voortdurend, overal waar je komt, krijg je de boodschap mee in de kleinste voorwerpen, in de manier waarop de gebouwen gebouwd zijn, van deze wereld is niet voor jou gebouwd. Jouw lichaam hoort hier eigenlijk niet vanzelfsprekend thuis. En als je hier een plek wilt vinden, zul je oftewel zelf met van alles kunnen komen, maar wij gaan het je niet comfortabel maken. Ja, is dat vijandig? Vijandig is misschien net iets te sterk uitgedrukt. Maar ik herinner me dat ik ook ooit op de universiteit een cursus moest volgen over imposter syndroom. Daar werden dan alle PhD-studenten naartoe gestuurd. Want welke studenten werden daar naartoe gestuurd? De PhD-studenten werden allemaal naar het imposter syndroom seminarie gestuurd. En daar leerden wij dus van, dat is eigenlijk een soort ingebeelde angst dat je niet goed genoeg zou zijn of niet tot de groep zou behoren. En daar moet je je dan psychologisch tegen wapenen. En ik weet dat ik toen heel de tijd naar de prof keek die op het podium die uitleg aan het geven was. En die stond op een podium waar je dus niet met een rolstoel op kan, bijvoorbeeld. En ik heel de tijd dacht van, die boodschap is niet ingebeeld, dat ik niet tot deze gemeenschap behoor. Die boodschap zit in het gebouw zelf. Niet alleen is mijn auditorium niet toegankelijk voor mijn studenten, het podium waar ik op moet gaan staan als docent is al helemaal niet toegankelijk. Dus hoe moet ik mij hier vanzelfsprekend thuis vinden en mezelf vertellen dat het gevoel dat ik hier niet vanzelfsprekend thuis hoor, dat dat iets is dat alleen in mij leeft, als de omgeving zelf het aan mij communiceert. En heb je daar tegen die professor wat gezegd? Of? Ja, ik heb tegen die professor iets gezegd, maar de arme man wist niet goed hoe te reageren. En dat is denk ik ook een heel typerende ervaring. Dat je weinig zinvols aangeboden krijgt. Ik denk dat die man een beetje van zijn apropos was en zoiets had van, dat is eigenlijk wel waar. Maar ik weet daar niks over. Ik heb daar nooit onderzoek naar gedaan. Mijn Frank is nog nooit gevallen, om het op zijn Vlaams te zeggen, dat misschien ook een rol speelt. Ik zal mij daar wel eens in verdiepen. En ik vind dat ook een heel typerende ervaring, dat ik eigenlijk van kinds af aan het gevoel heb van, mensen kunnen mij heel weinig zinvolle antwoorden bieden. Als ik moet vaak de antwoorden bieden, ook als klein kind, tegenover de volwassenen rondom mij, moest ik heel vaak de antwoorden over mijn lichaam aanreiken. Want ik zag als klein kind al dat volwassenen het heel moeilijk hadden om iets over mijn lichaam te zeggen of naar mijn lichaam te kijken of aan andere kinderen een uitleg te kunnen geven over dat lichaam. Dus van kleins af aan ben je eigenlijk gewoon van, de buitenwereld kan mij weinig zinvols vertellen over hoe het is om met een lichaam als het mijne te leven. Ik kan ook niemand zien die het mij voorleeft. Ik ken ook geen andere mensen met een beperking. Dus ik zal het zelf dan maar ergens moeten verzinnen. En ik Om een voorbeeld te geven, een tijdje geleden vroeg een vriend van me om mee te gaan naar een cursus om zo potten te leren kleien. En ik was daar eerst heel enthousiast over en ik was YouTube-filmpjes aan het opzoeken. En dan zag ik hoeveel handtechnieken je daar eigenlijk bij moet gebruiken. En ik twijfel dan onmiddellijk van, goh, zou ik mij inschrijven voor die cursus? Niet omdat ik denk van dat gaat dan ongemakkelijk zijn, maar omdat ik een beetje met de overtuiging zit van wat is de kans dat mij specifiek iets zinvols aangereikt kan worden over die techniek. In het beste geval zul je een docent hebben die wilt meedenken en die daar open voor staat en flexibel is. In het slechtste geval is er enorm veel ongemak en ben je heel de cursus waarvoor jij betaald hebt dan bezig met het ongemak van de docent en de andere mensen op te vangen en te accommoderen en in goede banen te leiden. Maar de verwachting dat ik op zo'n plek kom en dat iemand mij specifiek iets kan aanleren, die is er eigenlijk niet. Dus ik ben het heel gewoon dat ik dan maar denk, en ik zeg niet dat het altijd een goede reactie is, van goh, ik zal dan zelf wel naar die YouTube-filmpjes kijken en ik zal mezelf dan wel een techniek aanleren. Ja, dat is eigenlijk heel jammer natuurlijk, want daarmee creëer je een self-fulfilling prophecy. Ja. Maar ook wel logisch en zeker dat altijd het ongemak bij de ander weg moeten nemen, lijkt mij heel ingewikkeld, want dat is toch een soort excuus. Alsof je een excuus maakt voor het ongemak wat jij oproept. Terwijl, ja, dat is toch echt diegene zijn probleem, lijkt mij. Ja, dat is de disability scholar Kirsty Lydiard noemt dat eigenlijk het emotioneel werk, de emotional labor van gehandicapt zijn. Dat je eigenlijk voortdurend bezig bent met het ongemak van mensen zonder beperking op te vangen. En vaak zonder dat die mensen met een zonder beperking dat doorhebben. Want zij denken heel vaak dat ze net jou aan het helpen zijn of dat ze jou iets willen aanreiken met de vragen die ze stellen. Maar meestal is het omgekeerde, waar mensen met een beperking zijn zelf voortdurend bezig als ze in een sociale interactie komen van hoe kan ik ervoor zorgen dat die ander de stap kan maken om zich voorbij mijn handicap te zetten. Opdat dat niet ongemakkelijk wordt, opdat ze niet denken tijdens het sollicitatiegesprek van goh, deze persoon is toch een beetje een risico-investering. Of dat als we elkaar leren kennen, dat je niet eerst dat het gesprek eigenlijk van de rails gaat, omdat er ongemak is over die handicap. En dan heb ik mezelf heel erg aangeleerd om ervoor te zorgen dat dat gesprek zeker niet van de rails gaat en dat wij een aangenaam gesprek kunnen hebben. Maar dat kost natuurlijk ontzettend veel energie als dat de manier is waarop je voortdurend tegenover andere mensen moet verhouden. Ja. En ik wil nog even dat politieke afmaken. Mm-hmm. Dat zit dus in dat hele sociale omgeving. Niet alleen de toerit tot het Centraal Station en dat soort dingen. Maar ook gewoon de kijk, de ervaring, alles is eigenlijk niet voor mensen met een beperking. Ja, we hebben natuurlijk nooit, wij hebben nooit tot het centrum van de samenleving behoord. Dus wij hebben nooit de maatstaven uitgetekend waarnaar de samenleving vorm is gegeven of de normen uitgetekend. Daar behoren wij niet toe. En het enige wat wij eigenlijk moeten doen, of vaak de manier tot emancipatie die ons wordt aangeboden als personen met een beperking, is zo goed mogelijk kunnen voldoen of proberen te voldoen, en vaak daar ook niet in slagen, aan de bestaande normen. Bijvoorbeeld als werkgever moet je productief zijn, moet je zoveel uur per week kunnen werken, zoveel dagen per week, moet je als academicus moet je zoveel papers op een jaar kunnen schrijven. En je enige hoop om als persoon met een beperking geïntegreerd te worden in de samenleving is aan die bestaande normen te kunnen voldoen. En dan vallen er natuurlijk een hele hoop mensen met een beperking vaak uit de boot. En een heel klein groepje, wat de onderzoekster Tanja Tichkowski de abled disabled noemt. Dus de beperkten die eigenlijk wel nog net in staat zijn met een beetje ondersteuning, met een prothese, met een extra rampje voor de deur, om wel mee te doen aan het productieproces. Die vinden we dan ergens het integreren waard. En de groep voor wie dat veel moeilijker is of voor wie dat er veel grotere aanpassingen zouden moeten gebeuren, die valt dan vaak uit de boot. Maar het interessante aan handicap is, denk ik, als je het vanuit dat politiek perspectief bekijkt, is net om daar een stukje van weg te gaan, van niet alleen de vraag te stellen van hoe kunnen we mensen met een beperking integreren in het bestel zoals het vandaag de dag bestaat, maar hoe kunnen we handicap gebruiken als een kritische lens om mee naar de samenleving te kijken en de vraag te stellen van horen die normen eigenlijk wel zo te lopen? En niet alleen voor mensen met een beperking, maar misschien ook voor mensen zonder beperking. We zitten met bijvoorbeeld een burn-out-epidemie. Ja, moeten we dan niet nadenken over die werknemersnormen? Moeten die niet misschien anders? En kunnen we mensen met een beperking daarin bijna als een leidraad gebruiken of als een maatstaf? Precies, van hoe kunnen we de samenleving anders inrichten? Want jij hebt zelf ook een burn-out gehad. Mm-hmm. En dat had ook te maken met het feit dat je gewoon alsmaar bezig was met te laten zien dat je heel goed kon functioneren en heel goed kon leveren wat je werkgever van je wilde. Ja. En op een gegeven moment houdt het gewoon op. Ja, ik vind dat natuurlijk altijd moeilijk. Je kunt dat nooit bewijzen. En was dat nu die verschillende draden die burn-out samenwegen? Ja, precies. Zijn altijd meerdere factoren. Mijn broer heeft ook een burn-out gehad. Die heeft geen beperking. En misschien heeft het met onze opvoeding te maken en niet met mijn handicap. Dat is altijd ingewikkeld. Maar ik lees dat zelf wel zo, dat die handicap daar een rol in gespeeld heeft. Omdat ik heel lang dacht mezelf te kunnen beschermen tegen alle mogelijke discriminatie die als persoon met een beperking meemaakt door die hoogfunctionaliteit. Omdat het eigenlijk zo logisch is. Als je de overheidsdefinitie van handicap volgt, dan zie je handicap is een beperkt functioneren of een verminderd functioneren op een bepaald vlak dat mogelijk discriminatie oproept. En om je tegen die discriminatie te beschermen, hoef je dus eigenlijk alleen maar geen verminderd functioneren te hebben. En dan kan ik er wel cosmetisch misschien gehandicapt uitzien. Als je mij ziet, dan kun je wel zien dat ik een beperking heb. Maar ik kan in mijn functionaliteit onbeperkt zijn. Ja. En dat heeft heel lang gezorgd tot een manier van leven en een manier van werken. En dat was niet bewust. Het is niet dat ik heel bewust dacht van ik moet hierover compenseren. Maar dat is iets dat er ingeslopen is, die hyperfunctionaliteit. En dat klopt ook. Hè. We weten ook dat dat een manier is waarop mensen met een beperking zich beschermen tegen discriminatie, die ze inderdaad anders meemaken. Ik gebruik in het boek het voorbeeld van een sollicitatiegesprek dat ik ooit aflegde op een onderzoeksbaan. En waarbij ik nadien te horen kreeg van collega's dat de proffen die me zouden aannemen gezegd hadden van ja, we zullen dat meisje met die ene hand wel laten solliciteren. Maar dan moet wel even snel kunnen typen als de andere kandidaten. Waarbij het natuurlijk een beetje gek is als ik nu op een baan als typiste zou solliciteren. Ja. Dan zou het misschien voor de hand liggender zijn. Maar voor een onderzoeksbaan denk je natuurlijk, ja, de logische houding van een werkgever zou misschien eerder zijn, hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij goed kan typen? Kunnen wij een eenhandig toetsenbord voor jou voorzien? Kunnen spraaktechnologie voorzien? En kunnen wij jou daarin ondersteunen? Maar je merkt op dat moment dat je een soort investeringsrisico bent. Zeker in zo'n hyperproductieve, hyperfunctionele academische omgeving die ook steeds meer op die output gericht staat. Want er moeten steeds meer artikels elk jaar komen. Er is zeker geen tijd om jaren onderzoek te doen en dan misschien eens met een boek te komen. Is iemand met een beperking een soort risico-investering geworden? En dan merk je van ja, het feit dat ik even snel, dat ik mezelf getraind heb om even snel met één hand te typen als een ander, heeft mij op dat moment beschermd en heeft ervoor gezorgd dat ik wel aangenomen ben. Dus het klopt ook. Alleen mijn redenatie is jammer genoeg ook correct. Dat is ook iets dat je beschermt. Alleen is dat een strategie die op de korte termijn werkt. Precies, want op lange termijn raak je natuurlijk uitgeput van al dat overcompenseren. Jouw boek is aan de ene kant heel persoonlijk. Aan de andere kant staat er een gigantische literatuurlijst. Want jij hebt er gewoon wetenschappelijk studie verricht naar allerlei ervaringen, allerlei theorieën en allerlei visies. Een van de dingen die mij heel geschokte aan je boek was prenataal onderzoek. En hoe jij daar tegenover staat. We hebben allemaal, als we zwanger zijn, op een gegeven moment een echo. En dan wordt er gekeken of het vruchtje een beperking heeft. Mm-hmm. En als die beperking erg is, en wie precies bepaalt wat erg is en wat niet, dat ligt bij de ouders. Ja. Maar dat is natuurlijk waanzinnig als je zelf een beperking hebt. Dat jij vertelt dat je vriendin die zwanger is, een vriendin, die heeft dan zo'n onderzoek laten doen. En die vraagt aan jou, vind je het erg dat ik dat gedaan heb? Ja, het is een gesprek dat sinds ik een jaar of 30 ben natuurlijk heel veel voorkomt, omdat heel veel mensen rondom mij zwanger zijn. En ik beschrijf ook de vele momenten waarin dat mensen dan zo heel enthousiast vertellen over we hebben de test gehad of we hebben de echo gehad en gelukkig het kind is gezond. Waarna je dan zo een stilte ziet vallen van oei, Anaïs zit ook aan tafel. Wat hebben we nu eigenlijk gezegd? We hebben eigenlijk gezegd van we zijn blij dat onze foetus er niet uitziet zoals jij. En dan wordt dat heel vaak met de mantel der liefde bedekt. Dat is eigenlijk een gesprek dat we ook zelden in de samenleving hebben, maar wat ik ook zelfs mijn vrienden vaak niet heb. Maar ik had gelukkig een heel moedige vriendin en in het boek. En dat is, in het eerste hoofdstuk opent het ook met dat gesprek tussen ons, die dan heel woest kwam binnenlopen bij mij en zoiets had van ja, ik heb nu al die tests laten doen, maar is dat eigenlijk geen verraad van mij aan jou als vriend, alsof ik niet zou willen dat mijn kind zoals jij zou zijn. En daar hebben we eigenlijk heel lang over gesproken. En ik heb er ook geen geen heldere visie op, als in ik heb geen zwart-wit blik van zo'n test moet eigenlijk niet kunnen of zo'n test moet wel kunnen. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat we dat gesprek openen, dat we dat veel bespreekbaarder maken. Want nu is het een soort van zelfsprekendheid. Maar als je erover na begint te denken, is natuurlijk handicap eigenlijk het enige identiteitskenmerk waar we bij de geboorte op selecteren. Het gaat niet over een algemene abortus, het gaat over een selectieve abortus. En dat doen we bijvoorbeeld niet op pakweg gender. Als we zouden zeggen van ja, we gaan selecteren op meisjes, want ik als ouder wil eigenlijk veel liever een jongen. Ja, daar zouden we allemaal heel erg tegen zijn. Ik hoor de feministen al boos worden bij selectieve abortus op gender. Maar selectieve abortus op, ja, op handicap gebeurt natuurlijk wel. En dan leeft er vaak het idee dat het alleen gaat over hele erge levensbedreigende beperkingen. Maar dat is eigenlijk niet zo. Daar heb je ook onderzoek naar gedaan, hè? Ja. Ja, ik heb daar zelf geen onderzoek naar gedaan, maar ik beschrijf natuurlijk wel allerlei literatuur in het boek. Waaronder, en dat vind ik altijd heel interessant, dat daar niet alleen vooroordelen over handicap in zitten. Want dan merk je heel erg dat zowel ouders zelf, maar ook de medische omgeving waarin ze terechtkomen, vaak erg bevooroordeeld zijn tegenover mensen met een beperking. Bijvoorbeeld een argument dat vaak gebruikt wordt om het al dan niet ter wereld laten komen van een kind met een beperking, is de levenskwaliteit. En dan zie je in onderzoek stevast dat artsen de levenskwaliteit van mensen met een beperking veel te laag inschatten. En dat mensen met een beperking, ze noemen dat de handicapsparadox, hun eigen levenskwaliteit vaak behoorlijk hoog inschatten. Veel hoger dan artsen het zouden doen. Waardoor je natuurlijk al vragen kan beginnen stellen bij dat argument van die levenskwaliteit. Van ja, is dat zo? Of is dat voor een stuk op vooroordelen gebaseerd? En natuurlijk, en nog een stapje verder, die levenskwaliteit is natuurlijk voor een stukje iets dat eigen is aan een beperking. Maar voor een heel groot stuk ook heeft dat te maken met wat we in de samenleving organiseren rond handicap. Als we ervoor zorgen dat de samenleving veel toegankelijker is, dat zorg vanzelfsprekender is, ja, dan wordt die levenskwaliteit van mensen met een beperking veel hoger. Je merkt dat ook als je met ouders spreekt. Dat kwam uiteindelijk ook uit dat gesprek met mijn vriendin. Ik vroeg haar van, maar waar ben je dan zo bang voor? Wat is het grote schrikbeeld van een kind met een beperking? Wat zie je dan voor je? Wat is het ergste scenario? En dan ging het daar heel erg over die zorgtaken. Dat heel veel angst van, goh, ik vind het nu al zwaar met de kinderen die ik heb, die geen beperking hebben en met een job daarbij combineren. Ik weet gewoon niet hoe dat ik een kind met een grotere zorgvraag daarbij een plek zou moeten geven. Mijn ouders wonen niet in de buurt. Mijn partner is ook niet degene die daar heel graag het voortouw in neemt. Ja, ik weet gewoon niet hoe ik het moet bolwerken. En dan merk je dat ja, die angst voor dat kind met die beperking. Het gaat er niet zozeer over dat mijn vriendin dan denkt van het is onmogelijk om een goed leven te hebben met een kind met een beperking. Of het is onmogelijk dat ik een fijn leven heb met een kind met een beperking. Er is een soort wereld waarin dat mogelijk is, maar niet in deze wereld. En dan merk je dat er veel grotere, ja, dat het veel politieker is dan alleen maar een soort hyper-individuele keuze van als ouder kies ik voor een kind met of zonder beperking. Nou, het is natuurlijk zo, als je een kind krijgt wat nooit zal lachen, want dat vind ik dan bijvoorbeeld een heel belangrijke kenmerk van kwaliteit van leven. Als je een kind hebt wat alleen maar lijdt, dan... Ik bedoel, jouw handicap, ik heb daar geen mening of oordeel over. Maar jij kan lopen, jij kan vrij zijn, jij kan studeren. Jij kan heel veel nog. Mm. Dus ik snap wel dat voor hele zware handicaps nog een optie is. Maar het is zo'n glijdende schaal. En dat is zo verontrustend. En ook daar hoe jij dat beschrijft. Inderdaad natuurlijk heel moeilijk van wie ga je dan tot... Waar ga je die grens dan trekken op die glijdende schaal? Wanneer is een handicap dan te erg om te bestaan? Dat is zo... subjectief. En dan merk je ook natuurlijk, ja, die maatschappelijke omstandigheden spelen daar altijd een rol in, ook bij zwaardere handicaps, want het is niet zo dat er een heel heldere correlatie is tussen, oh, als je een lichte handicap hebt, dan vinden mensen dat ze een veel betere levenskwaliteit hebben dan mensen met een zwaardere handicap. Mm-hmm. Net als bij mensen zonder handicap is daar enorm individueel verschil op. Dus er is ook geen heldere correlatie tussen lichte handicap gelukkiger, zware handicap minder gelukkig of zo. En het moeilijke vind ik altijd dat argument van de levenskwaliteit. Het voelt soms als een soort dubbele discriminatie. Als in de samenleving wordt zo ingericht dat wij het veel moeilijker hebben als mensen met beperking om een plek in die samenleving te vinden. En dat wordt dan ook nog een keer als argument gebruikt om ons niet ter wereld te laten komen. Ja, dat schrijf je in. Ik heb dat opgeschreven. Mm. Van het idee dat we meisjes zouden aborteren om hen te behoeden voor menstruatiepijn, seksueel geweld en de kans om minder betaald te worden voor hetzelfde werk, zouden we volstrekt absurd vinden. Hè? En eigenlijk is dat wat je wel doet bij mensen die misschien een beperking hebben en waarvan je denkt, ja, ik weet niet of die een goed leven gaan krijgen. Nou, Ja, daar, en het interessante is dat die gegenderde idealen daar eigenlijk ook in meespelen. Het gaat niet alleen over vooroordelen over handicap of over het idee van, goh, ik heb eigenlijk geen idee hoe het is om een leven met een kind met een handicap te hebben. Want, en dat zegt mijn moeder ook heel vaak, van, ik ben eigenlijk blij dat ik het nooit geweten heb, want dan had ik een soort keuze moeten maken. Ja, verschrikkelijk. En op wat had ik die keuze gebaseerd? Want ik kende niemand met een beperking. Ik zag je ook nergens in literatuur of op televisie in de jaren 80. Al helemaal niet natuurlijk. Iemand met een beperking. Dus op wat had ik die keuze gebaseerd? Waarschijnlijk op een soort angstbeeld van, oei, ze gaat dan misschien een heel moeilijk leven hebben of heel erg gepest worden. En nu heb ik die keuze niet moeten maken en werd ik onverwacht overvallen door iets wat ik niet in mijn toekomstplan had staan, maar wel mooi vond. Maar je ziet dus ook dat gegenderde verwachtingen daarin ook een rol spelen. Er is zo het onderzoek dat ik beschrijf in het boek van een Amerikaanse filosoof die gekeken heeft naar, ja, wat zij dan die kleine beperkingen noemt, een beperking als de mijne, waarbij dat je die argumenten inderdaad van levenskwaliteit of ja, je hebt altijd pijn of het is iets waardoor je een levensverkorting hebt, ja, die gelden eigenlijk veel minder. Of je ouders hebben zoveel zorgtaken dat hun leven heel moeilijk wordt. Die gelden bij die handicaps niet en toch voeren we ook abortus uit op foetussen met zulke handicaps? En wat speelt er dan? Wat zijn dan de motivaties van ouders? En dan merken zij ook op foetussen met jouw handicap. Ja, en dan merken zij in de Amerikaanse contexten dat ze ouders interviewden en dat ze ouders geneigder waren om een foetus met een handicap als de mijne of een andere lichte beperking, om die te laten aborteren wanneer het een meisje was, meer dan wanneer het een jongen was. Echt? Ja, omdat daarin het idee speelt van, ja, zo'n lichte handicap die, ja, beperkt je functionaliteit eigenlijk maar beperkt. Zo'n jongen kan nog altijd gaan voetballen met zijn vrienden, met een hazellip, geen probleem. Maar bij een meisje wordt haar schoonheid aangetast. En dat zal voor een meisje het leven veel moeilijker maken. Zij zal later dan op de seksuele markt niet van het straat geraken. En daardoor is voor haar het lijden groter. En dan merk je, en daar zijn echt cijfers van, dat er gewoon meer vrouwelijke foetussen worden geaborteerd. Dat is in de Amerikaanse context. Over de Nederlandse context moet ik eerlijk toegeven dat ik daar niet zo heel veel over weet. Over de Belgische context is het cijfermateriaal ontzettend ingewikkeld en moeilijk te vinden. Het wordt eigenlijk ook niet helemaal bijgehouden. Soms kun je het cijfermateriaal vinden van welke foetussen, welke beperkingen. Maar er is eigenlijk niet een soort, je kunt niet naar een soort overzicht gaan kijken van om welke redenen worden foetussen geaborteerd. Dus het gaat altijd wel over kleinschalige onderzoek. Het gaat niet over cijfers die dan nationaal gelden of zo. Maar het was dus vooral die interesse naar welke beweegredenen hebben ouders dan. En je merkt daar ook klasse-elementen in spelen, bijvoorbeeld. Het feit dat ook weer Amerikaans onderzoek, ouders uit de hogere klasse vaak meer geneigd zijn om een foetus met een beperking te aborteren. Ja, misschien omdat ze rijker zijn en niet de hele dag in een fabriek hoeven staan. Ja, nee, ze zijn meer geneigd om de abortus te laten plaatsvinden. Oh, juist wel. Dus het is net het omgekeerde van wat je zou verwachten. Je zou denken, van zij hebben het sociaal kapitaal en kapitaal, waardoor het voor hen makkelijker is om een kind met een beperking op te voeden. Maar dat is niet zo. En de onderzoekers speculeren dan dat dat toch te maken heeft met het zelfbeeld van sommige klassen, waarin mooi sterk lichaam een soort uithangsbordje wordt voor die productiviteit, voor kijk wat we allemaal kunnen en hebben in het leven. Status eigenlijk. Door die status waarin een gehandicapt kind dan veel minder past. Ja, dat is ook het fijne van het boek. Je hebt niet de oplossing of je hebt niet het oordeel. Hè? Want je zegt dan ook wel, ja, feministisch gezien vind ik dat vrouwen recht op abortus hebben. Dus uiteraard, het is allemaal moeilijk. Je vriendin zegt, jij praat in onderzoeken en statistieken en elke emotie poets je zorgvuldig weg. Dat was een fase in jouw leven. Ja. Ja, het mooie is eigenlijk dat dit boek heel traag geschreven is geweest. Ik denk dat ik dit contract getekend heb in, denk, 2019 of begin 2020. En ik dacht, net als mijn vorig boek, ik ga dat hier eens even op een jaar schrijven. Na mijn werk knal ik er nog wat essays uit. En dan ligt dit boek in 2021 in de winkel. En het is 2024 in de tussentijd en niet 2021. Want ik heb in de tussentijd die burn-out gehad, waardoor ik dit boek in de loop van een burn-out geschreven heb. Heel traag, veel trager dan ik ooit verwacht had. En waarin mijn lichaam leidend werd. En omdat het boek zo traag geschreven is, maakt het boek zelf de evolutie mee die ik de voorbije 3 jaar heb meegemaakt. Ja, en kun je die eens beschrijven, die evolutie die jij hebt meegemaakt door onder andere je burn-out? Ja, wel, in het boek ben ik heel erg begonnen van, ik ga essays schrijven, want ik wil heel graag een soort communicatieslag doen rond de wetenschap die er allemaal bestaat, rond beperking, disability studies, crip theory, die we eigenlijk niet zien. Crip theory. Dus dat is ook weer die geuze naam. Ja, en dat is een beetje dat tegenhanger van queer theory. Ja. Dus daar ga je heel erg kijken naar handicap op een kritische manier de samenleving bevragen vanuit die lens van handicap. Dus ik wou eigenlijk heel graag de inzichten vanuit dat onderzoek doen doorstromen. Want dat is een van mijn grote frustraties, dat dat eigenlijk bijna nooit gebeurt. En dan onze gesprekken over seksualiteit en over gender, toch met rassenschreden vooruitgaan. En dat je merkt dat ook in de kranten ze intussen tijd wel de onderzoekers weten te vinden die daar dan een kader over kunnen geven. Maar over handicap gebeurt dat eigenlijk heel weinig. Blijft het heel vaak een opsomming van discriminaties of dat inderdaad dat individuele verhaal. Maar echt een academische blik op handicap zien we niet. En ik dacht, iemand moet dat doen. en dat word ik dan blijkbaar. Een beetje in de lijn van mijn vorige boek, het Vuile Lakensboek. Waarin, over seksualiteit was waar dat, ik inderdaad over de geschiedenis van seksualiteit en gender schreef. En ook die wetenschapscommunicatie daar rond wou doen. Maar in de loop van het boek merkte ik dat ik op de grenzen daarvan botste. Dat academisch discours is eigenlijk het eerste discours dat ik gevonden heb wat mij wel iets zinnigs over mijn lichaam, over mijn ervaringen kon vertellen. In het begin hebben we het gehad over al die plekken waar ik aan het zoeken was naar zie ik ergens een reflectie van mezelf en waar ik de hele tijd nee op moest antwoorden. In dat academisch onderzoek vond ik dan eindelijk onderzoekers, vaak ook onderzoekers met een beperking, die mij wel kaders konden aanbieden om naar handicap te kijken. Want ik dacht, ja, dit klikt. Hier, dit snap ik. En ik heb daar heel lang heel veel mee gekunnen. En toen opeens niet meer. En voor een stukje kwam dat door die burn-out. Omdat dus die hyperfunctionaliteit wegviel. En ik je ontdekte dat je gewoon naar je lijf moest luisteren eigenlijk. In plaats van het ontkennen en faciliteren dat andere mensen jou goed genoeg vonden. En misschien ook wel ophouden met het cerebraal te benaderen natuurlijk. Ja. Want dat academisch onderzoek gaf een soort uitweg uit handicap als louter een medisch probleem zien. Maar vaak wordt het dan natuurlijk weer een sociaal probleem. En het blijft altijd een probleem. En je gehandicapt lichaam blijft altijd een probleem waarvoor oplossingen gezocht moeten worden. Medische oplossingen of maatschappelijke oplossingen of politieke oplossingen. Maar het is altijd, het wordt gereduceerd tot een probleem. En in die burn-out werd ik heel erg teruggeworpen op dat lichaam. Dus dat gebeurde er. Ik begon ook heel traag te schrijven. Zin per zin, woord per woord, pagina per pagina. En ik vond dat ook wel schoon, dat zo dat schrijfproces van het boek eigenlijk parallel ging lopen met de inhoud. Hè. Dat het ook allemaal heel traag ging en dat het een soort gehandicapt proces werd. Ik geloof dat ik die in het boek, mijn burn-out, ook mijn ware geboorte als gehandicapt noem. Juist omdat ik mij niet meer achter die functionaliteit kon verschuilen. En een ander groot kantelpunt, wat ook in het boek zit, kantelpunt in het boek, kantelpunt in mijn leven, was dat ik mijn huidige partner ontmoette, die zelf ook een beperking heeft. En toen merkte ik opeens van, om onze liefde te beschrijven, om elkaars lichamen te beschrijven, om elkaar liefdevol aan te spreken, om een taal te maken voor onze erotiek, daar kan ik helemaal niks mee doen. Met dat academisch discours, dat schiet hier volledig tekort. Ik moet op zoek naar een andere manier van spreken over mijn lichaam en het lichaam van mijn partner en gehandicapte lichamen in het algemeen. En dat gebeurt ook in het boek. Het boek wordt ook steeds minder academisch. Het is steeds meer poëtisch. Steeds meer lyrisch, steeds meer poëtisch. Ja. En ik merkte ook dat ik zo die autoriteit van dat academische onderzoek niet meer nodig had om over mijn lichaam te mogen praten, terwijl ik eerst toch nog wel een beetje zocht. Ja, het was ook een soort schild. Ja, van kijk, ik mag deze mening over dit lichaam verkondigen, want hier zijn de onderzoekers die ondersteunen dat het ook, ook werkelijk zo is en dat dat niet alleen maar ik ben die dit bedacht heeft. En ik had dat steeds minder nodig en ik had steeds meer nood aan taal. En dan die zoektocht naar taal ook die in het boek zit, denk ik. Want de taal die we gekregen hebben, we hebben het net gehad over de persoon met een beperking of gehandicapten, het blijven over het algemeen termen die ons van bovenaf opgelegd zijn. Ja. Die oftewel uit een medische context komen, oftewel uit een administratieve, een beleidscontext, door internationale instellingen in definities gegoten zijn. En dat is goed in een beleidscontext of in de context van internationale instellingen. Maar als je met je geliefde over je lichaam wil praten, waar zit je dan met je, jij bent 80% beperkt en ik ben 66% beperkt en ik heb een majeure misvorming en jij ook. Ja, dat is geen liefdevolle taal voor ons lijf. En de boek werd op een bepaald moment ook een zoektocht daarnaar, van hoe kan ik poëtisch en erotisch over gehandicapte lichamen schrijven. Ja, jij schrijft ook over jullie seksuele ontmoeting. Mm-hmm. En dat je aan mensen gevraagd hebt, aan vrienden, van heb je wel eens gevreeën met iemand met een beperking? Ja, ja. En, en dat bijna niemand daar ja op zei. Nee, ik ook niet. Jij trouwens, ook niet, dat nee. Was natuurlijk, dat moet ik natuurlijk eerlijk wel bekennen. Dat is een paar jaar geleden en we zaten inderdaad aan tafel met een hele groep vrienden die er een behoorlijk bond seksleven op nahielden. Van allerlei genders. En ik dacht van ja, als er in deze groep al geen mensen zitten die vrij met mensen met beperkingen, waar wie dan wel? Wie dan wel? Als deze groep die zichzelf toch heel open-minded vindt, als zij daar al niet voor open lijken te staan. En ze zijn er natuurlijk niet, we staan daar niet voor open. Ze zeiden allemaal van, ja, theoretisch gezien staan we daar wel voor open. Maar in de praktijk gebeurt het precies nooit. En ik kwam toen tot de conclusie in alle stilte van, ja, maar ik eigenlijk ook niet. Ik heb ook nooit seks gehad met iemand met een beperking. En hoe anders was het toen je je huidige partner in bed tegenkwam, zeg maar, en ging vrijen met een lichaam met ook een beperking? Ja, het boek heet natuurlijk Handicap een bevrijding. Dus er zitten tal van bevrijdingen in het boek op allerlei manieren. En dat was ook wel een van die bevrijdingen. Ik waande mezelf al behoorlijk bevrijd op seksueel vlak daarvoor, hoor. Maar op een bepaald moment begon ik mij te realiseren dat ondanks de vele seksuele ontmoetingen die ik had, dat eigenlijk nooit iemand mijn rechterhand aanraakte. Dat vind ik zo raar. Ja. Niemand heeft in jouw seksleven ooit jouw rechterhand, wat jij jouw hand noemt, wat het hybride elleboog-handdeel is, aangeraakt? Nee, enkel in medische context. En dat maakt het natuurlijk nog beladener. Ik begon na te denken aan alle aanraakervaringen die hand ooit heeft meegemaakt. En er kwam het ene beeld van de ene dokter naar de andere die hand bevoelt en betast en daar meningen over heeft. En er kwam geen enkel beeld van een geliefde die hand liefkozend vastneemt. Ik wil er nu niet al mijn vorige geliefden onder de bus gooien meteen. Die hebben zeker die hand ook wel in een niet-erotische context vastgenomen. Maar het was vooral in die erotische context dat ik merkte van dat is opeens heel taboe. En ik speel daar zelf ook een rol in, want ik accommodeer ook weer dat ongemak. Ik zal er ook voor zorgen dat ik de ander niet aanraak met die rechterhand. Ik zal de ander ook niet vragen om die rechterhand aan te raken. En op die manier was het voor mij wel mogelijk om een wild avontuurlijk seksleven te hebben. Maar eigenlijk werd die handicap er dan voor een stukje uitgegomd. Terwijl je ook schrijft dat er mensen zijn die juist geilen op een handicap. Ja. Daar heb je dan ook nog mee te maken. Daar heb je dan ook nog mee te maken, ja. Ik denk dat het eerste verhaal dat je verteld wordt als persoon met een beperking over seks is, dat zal waarschijnlijk niet voor jou zijn. En ook heel ingewikkeld. En dan moet je maar dat heel, krijg je mee. Ja, en dan moet je maar heel blij zijn als er eens iemand met jou naar bed zou willen. Ik vertel ook in het boek over de teksten die op de website van Sensoa, dat is zo de Vlaamse Rutgers Stichting, stonden over handicap, waarin zelfs bijna letterlijk die boodschap werd meegegeven van als persoon met een beperking, de kans dat je een partner zonder beperking vindt, dat de kans is wel heel klein. De kans dat je zult misschien maar genoegen moeten nemen met iemand anders met een beperking. Dus heel veel geïnternaliseerd validisme. Dus dat is het eerste wat je leert. Nu, ik heb altijd een beetje een subversief karakter. Als iemand tegen mij zegt van dat zal heel moeilijk zijn, meisje, dat gaat niet gaan voor jou, dan denk ik altijd, dat zullen we dan nog wel een keertje zien, of dat zo ingewikkeld is. Maar dan, als je toch deel wilt uitmaken van seksualiteit, heb je twee andere verhalen die naar boven komen. En het ene verhaal is denk ik hetgeen wat ik vertel rond mijn hand die niet aangeraakt wordt. Namelijk het verhaal van seksualiteit ondanks die handicap. Ja. Van ja, je kunt wel partners vinden die naast die rolstoel of naast die wandelstok of naast die hand kunnen kijken. En die als het ware dat uit je lichaam kunnen weggommen. En zeker met een lichaam als het mijne kun je dan seks hebben die behoorlijk het normale script van seks benadert. Dus daar hoeven we ons dan ook verder geen vragen over te stellen. Als gewoon iedereen doet alsof die hand er niet is, kunnen we gewoon seks hebben. En dan het andere manier waarop je dan een zekere toegang krijgt tot seksualiteit is vanuit het fetischisme. En dan merk je heel erg dat die hand wel erotisch kan zijn, maar dan bestaat alleen die hand nog. Dan verdwijn jij als persoon bijna volledig en is alle aandacht op die hand gericht. En dat is natuurlijk eigenlijk ook net de discrepantie die je sowieso als persoon met een beperking tegenkomt. Je bent oftewel alleen maar die handicap en mensen kunnen daar niet meer naast kijken. Of mensen kunnen wel naar je toe gaan, maar dat is dan ondanks die handicap, omdat het feit dat je die handicap overwonnen hebt of zo. Ongelooflijk, ja. Dat waren allemaal wel dingen waar ik ontzettend van opkeek en heel erg onwetend over was. En ja, je bent natuurlijk super verliefd geworden op je partner. En jullie seks is ook heel anders, beschrijf jij. Ja, ik, ik merkte echt van dat ik zo van het script van seks loskwam of zo. En ik dacht dat ik dat best wel gedaan had, omdat ik ook, ja, ik ben ook queer. Dus ik ging sowieso al niet zo vast aan het heteroseks script van er is dan voorspel, penetratie en dan komt een man klaar en zo het klassieke script. Mm-hmm. Ja, daar was ik al heel erg ver weg van. Dus in die zin denk ik dat queer seks een soort opening gecreëerd heeft voor mij om dan naar die cribseks toe te evolueren. Ik was het al gewoon dat lichamen niet vanzelfsprekend dezelfde dingen verlangen of dezelfde acties uitvoeren of dat lichamen op een andere manier werken of dat opwinding op een andere manier werkt in allemaal verschillende lichamen. En dat je er niet vanuit moet gaan als je met iemand in bed belandt van ik weet wel hoe jouw lichaam werkt en ik zal dat dan wel eens even doen. Maar ik kwam ook heel erg los van dat performatieve in seks of zo. Ik herinner mij... Ook daar was je super functioneel. Ja, hyperfunctioneel. Ja, zie mij seksualiteit performen, ja, heel de tijd. Ja, ik kan het toch hoor, met die ene kijk, arm. Kijk maar kan hoe goed ik wat allemaal kan. Ja, ja. En dat vond ik ook het enge van seks te hebben met iemand anders met een beperking. En ik denk dat dat ook soms is wat andere mensen eng vinden aan seks hebben met mensen met een beperking. Ja, je hebt geen script meer om je aan vast te houden. Je kunt niet meer performen van zie mij eens geweldig goed in bed zijn. Want je weet eigenlijk niet hoe dat ander lijf werkt of wat je daarmee kan doen of wat het er niet kan. Dus het wordt sowieso een beetje klungelen en een beetje zoeken. En ik beschrijf ook die eerste nacht met mijn partner als eentje van bevrijding. Niet zozeer omdat de seks zo geweldig was als je daar nu een camera op gezet had, dat dat dan de beste porno ooit was geweest. Maar gewoon omdat ik volledig los kon komen van wat moet er nu eigenlijk gebeuren op zo'n avond. En dat wij gewoon twee lichamen werden die op zoek waren naar wat kan elkaar, welke aanraking kunnen er plezier en genot oproepen, wars van wat seks zou horen te zijn of zo. Ja, het is inderdaad, door het boek heen wordt het steeds vrijer en steeds poëtischer. Jij bent heel erg bevrijd, zeg je, in die 4 jaar dat je het boek hebt geschreven. Is je leven veranderd dan nu? Ja, ik denk het wel. Bevrijd klinkt alsof er een soort eindpunt is. Ja, en we zijn klaar. Ja, en daar geloof ik natuurlijk niet echt in. Als je mij die vraag over 10 jaar stelt, dan heb ik waarschijnlijk weer allerlei andere kleine dingen die ik gevonden heb, die ik nog had moeten afpellen en waarvan ik merk, god, daar zit bij mij toch nog van alles dat ik geïnternaliseerd heb. Ook al dacht ik in 2024 zo bevrijd te zijn. maar er is wel een verschil opgetreden. En een groot verschil in mijn leven is... Ja, die shift die ook door een stukje door Mari in gang is gezet vanuit je dat partner, lichamelijke. Ja. Ja, vanuit mijn partner. Van dat lichamelijke, dat ik veel meer vanuit mijn lichaam leef. En ik dacht altijd wel dat ik een lijfelijk iemand ben. Ik kan best cerebraal zijn, maar ik ben zeker niet alleen cerebraal. Maar vanuit mijn relatie met Mari en vanuit die burn-out ben ik echt gaan voelen wat dat echt betekent. Van het lichaam leidend te maken. En ook van... Leidend met een korte ei. Ja, goede toevoeging. Ja, leidend met een korte ei. En ook, los te komen van al die symboliek die op dat lichaam geprojecteerd wordt de hele tijd. Waar ik in een groot deel van het boek, maar ook in mijn leven nog worstelde met welke andere betekenis kan ik dan aan mijn lichaam geven? Of welke andere... Als er zoveel symboliek heel de tijd op mij geprojecteerd wordt van je bent een inspiratie, je bent een monster, je bent afgrijzelijk, je bent een fetish. En waar vind ik mijn eigen symboliek dan? Een lichaam is een soort... En het gehandicapt lichaam is een hypersymbolisch veld, zouden ze zeggen in het academisch onderzoek. Ik ben dan een hypersymbolisch veld. Iedereen projecteert maar symboliek op mij en hoe moet ik mijzelf daarin vinden? En ik merkte in mijn relatie met Mari dat ik die shift maakte naar een lichaam dat in de eerste plaats voelend was. En van een soort symbolisch lichaam, een soort sociaal lichaam waar de maatschappij allerlei betekenis aan verleent, naar een lichaam dat in de eerste plaats voelt en dat ergens los kan geraken van die symboliek. Was dat eigenlijk wat je verloren had, hè, zoals je net beschreef, tussen je 6e en je 12e, een filmpje en een foto? Was je daar dat voelen eigenlijk kwijtgeraakt in die tussentijd? Ik denk het. Ik denk wel dat zo ergens de ommekeer daarvan is. En het is nog altijd op heel veel niveaus ook in mij. Een mooi voorbeeld vind ik altijd het feit dat ik een tijdje geleden een tenniselleboog had van het vele heel functionele snelle type. En dan, van het type? Ja. Want altijd met één hand over dat toetsenbord heen en weer te moeten gaan, heel veel en heel snel. En dan kon ik met mijn linkerhand natuurlijk van alles niet doen. Dus ik moest veel meer met mijn rechterhand doen. En ik kan eigenlijk van alles met mijn rechterhand doen dat ik in het dagelijks leven niet per se doe. omdat mijn bewegingen dan veel gehandicapter worden. Als ik een deur open doe en ik doe dat op deze manier, dan ziet alles aan mijn bewegingen eruit zoals iemand anders de deur open doet. Maar doe ik die deur open met mijn rechterhand, dan maak ik een heel andere beweging. Dan ga ik door mijn knieën, dan zak ik naar beneden, hè, dan draai ik met mijn schouder. Dan maak ik een, tussen aanhalingstekens, gehandicaptere beweging. En dan merk ik van, oh, verdorie, ik acht mijzelf dan wel bevrijd, maar blijkbaar zijn er nog altijd van die kleine momenten waarom ik probeer, waar ik blijkbaar toch dat alziend oog van de niet-gehandicapte mensen, van de normale mens, ergens in mij draag en denk, goh, ik moet die normaliteit benaderen. Dus ik denk niet dat dat een proces zonder eindpunt is. Nee, ik denk dat ik altijd nog van die kleine puntjes ga vinden waar ik denk, ah ja, Van Hertvelde, hier heb jij dat toch maar weer mooi geïnternaliseerd. Jouw man is filmmaker en hij heeft 2 televisieseries gemaakt over hoe het is om in een rolstoel door Europa te trekken bijvoorbeeld. Mm. En op ontoegankelijkheid stuitte hij. Zijn jullie nu samen deel van iets in de zin van, wat je net eigenlijk zei, een soort queer gemeenschap heb je. Je hebt ook een krip gemeenschap. Ja, ik vind dat toch een moeilijk woord. Ik zie je zo elke keer aarzelen als je het uit moet spreken. Ja. Het is een beetje een onvriendelijk woord, vind ik. Maar goed, zijn jullie activisten geworden? En zijn jullie deel van iets samen? We zijn sowieso deel van iets, denk ik. Onze twee verband met ons twee is al iets. Ik voel dat daar een ontzettend creatief en ook wel een beetje revolutionair vuur tussen ons leeft. We hebben altijd ideeën. En voorheen hadden we die ideeën op onszelf, maar nu we met z'n twee zijn, maakt dat echt heel veel muziek of zo. Dan zit je niet meer eenzaam op je instrumentje te spelen. Maar is er altijd met twee dat je muziek aan het maken bent. Dus we borrelen altijd van de ideeën om samen dingen te gaan doen. Mm-hmm. Dat is toch niet gebeurd, maar c'est une longue vie. Het is een lang leven, er kan nog van alles gebeuren. Maar ik merk ook dat ik sowieso de laatste jaren, en dat was ook deel van mijn proces, veel meer mensen met een beperking om mij heen verzameld heb, vrienden, kennissen. En dat ik mij meer en meer omringd heb met een gemeenschap van andere mensen met een beperking. Omdat ik altijd die eenzame, uitzonderlijke persoon met een beperking ben geweest. Die, als je naar die foto's kijkt, van mijn 6 tot misschien wel mijn 30, sta ik daar alleen op, als enige persoon met een beperking, omringd door andere mensen die geen beperkingen hebben. Ja, je zegt ook op een gegeven moment, ik wil een kind met mijn beperking. Dat zou ik willen. Ja. En dan denk ik van, oh, dat spreekt eigenlijk zo'n eenzaamheid uit. En dat snap ik ook, want niemand heeft precies jouw korte arm. Nee, en op zichzelf is het dus eigenlijk best een beperking die best veel voorkomt. Ik geloof dat 1 op de 10.000 of zo is. Dus er zijn best wel wat mensen met deze beperking. Maar omdat je in zo'n situatie van segregatie zit, nog altijd met beperking, over het algemeen. Je hebt een klein groepje van mensen die wel een weg in de samenleving vindt. Maar over het algemeen worden mensen met een beperking vanaf de crash opzij gezet. Dan krijg je het kind al te horen van, goh, in deze crash. Hebben geen ruimte, is er de expertise niet. Dus gaan jullie maar naar een ander soort crash, gaan jullie maar naar een ander soort onderwijs. Dus je wordt eigenlijk, worden mensen van een beperking vanaf het begin van hun leven opzij gezet. En leren ze tegelijkertijd ook dat je met beperking identificeren, dat je naar andere mensen met een beperking toeleunen, dat dat eigenlijk gevaarlijk is. Want dat staat je ontplooiing in de weg. Dat staat dan normaliseringsproces in de weg. Spiegel je aan het normale. Als je daar, als je in de echte wereld wil leven, als je een baan wil, als je een lief wilt, moet je zo ongehandicapt mogelijk zijn. En is het ook niet echt heel cool als je dan ook nog met allerlei gehandicapte mensen gaat omringen of zo. En ik heb daar nooit zo bewust voor gekozen om geen gehandicapte partner te hebben of geen gehandicapte vrienden. Ze waren er gewoon niet. Op de plekken waar ik kwam, de uitgeverij, de universiteit, was ik altijd de enige met een beperking. En ik ben de voorbije jaren dus naast mijn queer community ook heel erg gaan zoeken naar een crip gemeenschap van waar zijn zij. En ik merk wel dat niet alleen in mijn relatie met Mari, maar ook in de vele mensen die ik heb leren kennen, dat een soort vuur in mij wel ontwaakt, hoor. Van, daar wil ik iets mee doen. En ook in mijn onderzoek weerspiegelt dat zich voor een stukje. Ik ben ook terug in de tijd gaan kijken naar voorouders, bij manier van spreken. Zwarte mensen nu hun voorouders zoeken, wat moeilijk is in slavernij. Ja. Zo zoek jij ook naar rolmodellen in het verleden. Ja, omdat die geschiedschrijving eigenlijk nauwelijks gebeurd is. Ik ben zelf historica van sociale bewegingen enerzijds en van het lichaam anderzijds. En altijd geïnteresseerd op de plek waar die twee samenkomen, waar lichaam en sociale bewegingen samenkomen. En er is zoveel onderzoek gebeurd naar de geschiedenis van het feminisme, naar de geschiedenis van de arbeidersbeweging, zelfs ook naar de antidiscriminatiebeweging, antiracismebeweging. Maar naar mensen met een handicap, activisten met een handicap, die geschiedenis is ons eigenlijk zo goed als onbekend. Nou, daar hebben we jou voor. En daar hebben we dan mij voor. Zowel in de mainstream. Alleen ja. als je mensen vraagt naar de klassieke, iconische protestbeelden van de jaren 60 en 70, dan denken zij nooit aan mensen met rolstoelen en beugels die treinstations aan het bezetten zijn. Terwijl dat dus wel effectief gebeurd is. En we denken aan feministes op misverkiezingen of studenten die met stenen aan het gooien zijn op baas in eigen buik, ja. Ja, daar denken we dan aan. Maar die geschiedenis is er wel. Alleen is die in Nederland een beetje meer geschreven en in België eigenlijk nog helemaal niet. Nou, dat is een schone taak voor jou. Dank je wel dat je er was. Annelies van Ertvelde, het boek heet Handicap, een bevrijding en licht in de winkel. Ik wens je een fijne nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.